Mrocznym cię nazwałam, za rozchylone mam, w jedno ciało się stąpiło, nie będziemy dłużej spać. Mentaliczny posmak ciał fizycznych krąży złota krew, wbijam palce. No to niesamowity duet Pola, który od pewnego czasu, niedługiego, zaczął pojawiać się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest mi bardzo miło z tego powodu, że tacy artyści wysyłają swoją twórczość i możemy ją prezentować. Jeżeli chodzi o więcej muzyki od duetu Pola, no to zapraszam Państwa w piątkową noc o drugiej do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Tam więcej muzyki właśnie spod znaku tego wspaniałego projektu. Tymczasem 4:07 na zegarze, no tak leniuchujemy jeszcze, bo niektórzy mogą z Państwa sobie pozwolić na leniuchowanie o tej porze i dla tych z Państwa właśnie kilka pierwszych minut naszej dzisiejszej audycji, którą zrealizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Czują Państwo uśmiech? Chyba czują. No mam tak czasami, drodzy państwo, że nie wiadomo dlaczego, a może wiadomo dlaczego tak mocno zatęsknię za muzyką Pearl Jam i potem sobie uświadamiam, że rzeczywiście była przerwa, jeżeli chodzi o nasze spotkania na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i emitowanie nagrań tej amerykańskiej grupy. No i dzisiaj chciałem na początku w tym, nie chcę powiedzieć kąciku dla Heleniucha, ale te pierwsze minuty, które miała wypełnić spokojna muzyka, no to pięć z nich zarezerwowałem dla formacji Pearl Jam Indifference. Tak wspaniale kończy się drugi niesamowity album Versus tej wspaniałej, fantastycznej, jedynej w swoim rodzaju, ponadczasowej formacji. Eddie Vedder, lider zespołu, ogłosił dwa koncerty na amerykańskim festiwalu. Rok 2023 podobno ma przynieść nowy album, albo 2024, bo Stone Gossard, gitarzysta zespołu, nie do końca jasno się wypowiedział na ten temat. No, trzymamy kciuki, bo jak nowy album, to i może kolejne koncerty. 13:30 po czwartej, a propos koncertów. Oh, No często słyszę pytanie, który i jaki koncert jakiego zespołu chciałbym jeszcze zobaczyć, jakiego jeszcze nie widziałem. Czasami wiem, jak odpowiedzieć, a czasami nie, ale nigdy chyba nie zadano mi pytania, w jakim miejscu chciałbym jakiś koncert zobaczyć. I jeżeli takie pytanie bym usłyszał, to od razu dzisiaj już Państwu powiem, że byłby to na przykład amfiteatr Red Rocks, który mieści się w Morrison w stanie Colorado w Stanach Zjednoczonych. Jest wbudowany w strukturę skalną, no i z tego, co widać na zdjęciach, a co jakiś czas w przypadku odtwarzanych stamtąd nagrań, patrzę sobie na te fotografie, no to tam musi być niesamowity klimat. O dźwięku nie wspominając. Tam właśnie wystąpiła też formacja Alt J i to ona dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi. No dobrze, to teraz kontakt michał.grabkowski@polskieradio.pl. On jest bez zmian. Niektórzy z Państwa pamiętają i od razu piszą i się witają, a niektórzy być może potrzebują powtórzenia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No dobrze, poluniuchowaliśmy troszeczkę na początku naszego dzisiejszego spotkania, no to teraz już się rozbudzamy. Wolf Alice, wspaniały brytyjski młody zespół. Play the greatest hits. No coś w tym jest, bo do godziny 6 zresztą w tygodniu w audycji Trójka Budzi, kiedy się spotykamy, no to wybieram dla Państwa te utwory, które myślę, że znamy, ale które myślę, że o tej porze zabrzmią wyjątkowo. You're the amount. 4:24 na naszym radiowym zegarze, czwartek 13 dziś w kalendarzu i Smashing Pumpkins na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy naszego dzisiejszego spotkania i uchylenie rąbka jakiejkolwiek muzycznej tajemnicy, to mogę Państwu powiedzieć, że w drugiej godzinie pojawi się kącik dla seniora, ale kącik zaskakujący dla seniora, ale myślę, że są tacy seniorzy, którzy doskonale odnajdą się w tym kąciku, który chcę Państwu dziś zaproponować, bo póki co amerykańska muzyka rockowa, taka tworzona współcześnie, to znaczy ze 3 dekady temu, ale która zostanie z nami na długo, długo, długo. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, is every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. I'm not gonna crack. I miss. Rok 1991, kiedy rozpoczęła się wspaniała dekada w muzyce, nie tylko rockowej, amerykańskiej, niezależnej, ale w ogóle w muzyce. No i fragment arcydzieła, no bo to chyba tylko jedno słowo ciśnie się na usta, mówiąc o albumie Nirvany Nevermind, arcydzieło. No właśnie, utwór, który chyba dobrze znamy, więc nawet nie będę Państwu mówił, jaki to tytuł, bo słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia takie płyty znają od początku do końca na pamięć. 4:29 na naszym zegarze, budzimy się z programem Trzecim Polskiego Radia. No teraz powieje trochę. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Słucham sobie tych utworów razem z Państwem, bo to jest rzecz jasna. No i czytam jednym okiem. Huragan Katrina, jeden z 30 najbardziej niszczycielskich huraganów, jakie kiedykolwiek nawiedziły Stany Zjednoczone. Wśród zarejestrowanych atlantyckich cyklonów był to 6 pod względem siły wiatru. Huragan uformował się 23 sierpnia 2005 roku na Bahamach. Wkrótce potem przeszedł przez południową Florydę, powodując pierwsze ofiary śmiertelne jeszcze jako huragan trzeciej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Początek 23 sierpnia, koniec 30 sierpnia 2005 roku. Najwyższa prędkość wiatru 280 km na godzinę. Najniższe ciśnienie 902 hektopaskale. Ofiary śmiertelne, uwaga, 1836 osób. straty materialne 87 miliardów dolarów. W roli głównej huragan Katrina. Więcej informacji, właściwie troszeczkę innych, o pogodzie już o 6, bo o 6 pierwszy serwis informacyjny, a w Trójka Budzi póki co cały czas jesteśmy na muzycznym polskim podwórku. Samotność, dlatego znajdź ten story, rzadko badaj, zawiruj jak my ostro, tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Biegniesz. Power of Trinity i zespół Konstelacje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi. Trójka Państwa budzi codziennie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota od czwartej do szóstej. I Państwo się budzą z Trójką codziennie inaczej. Często to powtarzam, no bo taka jest prawda. Prawda też jest taka, że mamy 18 minut do godziny piątej i doskonale się z Państwem bawimy. Formacja Incubus, która przyjeżdża do Polski na koncert w Krakowie, może się narażę niektórym, ale trochę chyba zapomniana formacja. No ale skoro koncertuje, to znaczy, że jest w formie. Wish you were here. Tak, to dzisiaj w audycji Trójka Budzi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to skoro jesteśmy przy takich pięknych, rockowych piosenkach, we'll where children kick the football. Crossroads, his heart is beating faster. Getting close to ask another question. Marry me, he wants to pay the words on. The night train, he's hiding with his vacant. Tonight is gonna ride. When the pain is done and dried. Oh, come on. She makes the call, but he don't pick the phone up. The train sped down the line. It was the last train he would ride. Oh no. Jeśli dobrze pamiętam, to swego czasu ten utwór bardzo często pojawiał się w audycjach pana Piotra Barona. Graffiti on a Train, Stereophonics na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i teraz znowu taka regułka, którą często powtarzam. Czymże byłaby audycja radiowa bez korespondencji od słuchaczy? Pan Wojtek na dzień dobry przeprasza za spóźnienie, ale jest z nami. Pozdrawia zespół realizacyjny, czyli panią Halinę. No i oczywiście całe nieśpiące towarzystwo przy odbiornikach zwanych, teraz uwaga, grabko poranno słuchaczami. Pan Wojtek z Piaseczna, wędkarzy też oczywiście pozdrawia, tym bardziej, że jeszcze parę dni i też zacznę brzegi z wodą odwiedzać, pan Wojtek. Pan Rafał z Łodzi też wszystkich pozdrawia. Pan Bodek napisał, że dzisiaj na ósmą do pracy, ale już ze słuchawkami na uszach razem z programem trzecim Polskiego Radia wita dzień i życzy miłego dnia muzycznie grafitowego. No to wybrana korespondencja z tej, która dzisiaj dochodzi do radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i w przypadku naszych spotkań w Trójka Budzi w tygodniu, ja jak zwykle zachęcam osoby, które nigdy do radia nie pisały, nigdy nie wykonały żadnej czynności związanej z tym, aby wkleić jakiś tekst, żeby wziąć telefon i napisać parę słów do prowadzącego, bo chciałem Państwu powiedzieć też z doświadczenia, bo wiele razy przecież pisałem do prowadzących audycje radiowe, że to w ogóle nie boli, nic nie kosztuje. A potem jest niezła frajda, jak prowadzący przeczyta to na antenie radiowej. Radzę spróbować, więc dla przypomnienia powiem jeszcze raz. michał.grabkowski@polskieradio.pl Aha, jeszcze się Państwo cieszą, że Stereophonics na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nam dzisiaj zagrało. No to bardzo dobrze, że ta muzyka sprawia Państwu radość, bo taki jest cel i taki mamy zamiar. No choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying. Something rational, I am aware now. I am aware now. You've already. In spite of me. No i niech ktoś powie, że te lata 90., o których mówiłem kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu, to nie był złoty i jedyny w swoim rodzaju okres, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, muzykę rockową, muzykę popularną i w ogóle muzykę. Rok 1995 i fenomenalna płyta Jagged Little Pill Alanis Morissette, kanadyjskiej wokalistki. Utwór jeden lepszy od drugiego na tym krążku. No i taki jest właśnie, taka jest właśnie ta płyta. Head Over Feet dzisiaj w Trójka budzi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No, 3 minuty pozostały do godziny 5:00, no to chyba dobry moment, abyśmy wszyscy wspólnie zaśpiewali. Zespół Hej się reaktywuje, ale niestety tylko na chwilę, na 2 koncerty dokładnie. No i teksański zawsze pięknie brzmi, czy to jest poranek, czy to jest popołudnie, czy to jest wieczór. Patrzę na zegarek, drodzy państwo, i co słyszę?